przyznam się, że kiedyś sam samplowałem ten utwór. Może się przedstawimy, Sebastianie. Marku, tak. Przed mikrofonem Sebastian Jóźwiak i Marek Pędziwiatr. Jesteśmy spowinowaceni z zespołem EAPS i przejęliśmy tą audycję za Mariusza Owczarka, więc jeżeli nagle się włączyliście do audycji i spodziewaliście się czegoś innego, no to cześć jeszcze raz. wspominaliśmy już, że Skaldowie potrafili przeznaczyć całą stronę na jeden utwór. I tak jest w przypadku wydanej w 72 roku płycie Krywań, Krywań. I za nami właśnie utwór tytułowy Krywań, Krywań. Tak, a teraz orkiestra Jerzego Miliana, wspaniałego polskiego wibrafonisty, którego już nie ma wśród nas, a utwór nazywa się Wśród Pampasów. Teraz przenosimy się do nowszych rzeczy, do artysty, który czerpał z przeszłości garściami, w zasadzie od zarania dziejów w jego twórczości. Najpierw jako El Barto, później jako The Phantom, Bartosz Kruczyński, ale tutaj pod pseudonimem Pejzaż z Ostatni Dzień Lata płyty, która posiada utwór również z utworem Ostatni Dzień Lata. My na szczęście nie żegnamy lata, mamy je w pełni, ale warto się wyluzować na chwilę, tak jakby to był Ostatni Dzień Lata. I nie żegnamy też Bartosza Kruczyńskiego. Jeszcze do niego wrócimy. Thank you. man that's been transplanted. So you can see why I would rather be a tree with branches and leaves that can grow free. If man had a choice before he's exploited, then his offspring would do more than dream. Isn't that a shame? Żeby nie przerywać przekazu od Archiego Szepa, pozbawiliśmy się poprzedniego wejścia, ale to tak piękny utwór, że mówi sam za siebie. A teraz, drodzy Państwo, ten syntezator to nikt inny jak Sun Ra. Na wydanym w 1989 roku przez Black Saint winylu znalazł się piękny utwór Love on a Faraway Planet. Ma 10 minut i 5 sekund. Być może uda nam się go zagrać w całości, a jeśli nie, to wrócimy do niego w innej postaci. A w jakiej? Zdradzimy niebawem. A jakbyście się spytali, dlaczego tak zboczyliśmy z terenów polskich, to nasza audycja jest o artystach poszukujących, którzy tworzą muzykę o tym, skąd są. Właśnie. A Sun Ra był z Saturna, więc nie można tutaj rozkminiać, dlaczego robił kawałki o tym, jak wygląda miłość na dalekiej planecie. A jeżeli chodzi o zespół EAPS i Sunra, to szykuje się specjalny projekt, o którym w tej chwili nie możemy jeszcze powiedzieć, gdzie i kiedy się odbędzie, ale na jesień. Więc jeżeli ktoś lubi Sunra i lubi EAPS i dodałby 2, dodać 2, no to będzie się równało 4, ale to niebawem. To był Sunra. A teraz obiecany powrót Bartosza Kruczyńskiego, wcześniej pod postacią pejzażu, a teraz we własnej osobie. I przyznam się, że gram na tym utworze nie na pianinie, tylko na flecie poprzecznym. Along the Sun. Muszę przyznać, że zrobiła nam się świetna klamra, bo Sandra nagrał utwór o miłości na dalekiej planecie. Potem ty odpowiedziałeś piosenką o słońcu, nawiązując do Sandra, a teraz wracamy znowu do utworu o miłości, więc jeżeli pamiętacie utwór Sandra z tym kosmicznym klawesynem, no to to ten utwór, tylko że w remiksie Nafty z Wrocławia, który wydał tą dwunastkę u Axela Bomana w studiu Barhus, zdaje się, że to label ze Szwecji. Kawał dobrej roboty. Właściwie ten utwór powstał z poprzedniej płyty, która była na talerzu, bo to dokładnie z tego albumu był samplowany. Przypadek? Nie sądzę. We'll be right back. był Nafta, a teraz formacja bardzo wyjątkowa, z bardzo odległej krainy, z Pakistanu. Z Lahore. Kolejne wydawnictwo z Astigmatic Records, Jaubi. Marek miał przyjemność zagrać z panami kilka miesięcy temu i za chwilę polecimy wspólnie do Oslo na dwa festiwale, gdzie ten materiał będzie wspólnie ogrywany, więc sami jesteśmy ciekawi, co z tego wyjdzie. A w 2020 więcej muzyki wspólnie od Tenderloniusa, Marka we własnej osobie i Jaubi. Projekt będzie miał nazwę Freedom of Movement. Żeby skleić się z pięknym dźwiękiem sarangi, wybrałem Anora Brahema prosto z ECM. Ten album polecił mi Jean-Claude z Eve Music, album kupiony na Soho w Londynie podczas jednych z naszych wyjazdów EAPS-owych, chyba tych wczesnych, przy okazji koncertów Total Refreshment Center czy coś takiego. Polecił mi ten album i nie żałuję, że wydałem na niego pieniądze, bo to kawał relaksującej muzyki. A niedługo pierwsza w nocy, więc niech was to już powoli kołysze do spania. Thank you. A teraz zaprezentujemy Państwu bardzo wyjątkową płytę, wydaną w 2015 roku. Jest to United Vibrations, czyli Joseph Days ze swoimi braćmi. Oni też chyba o coś walczą. Chyba tak, ale chyba już nie w tym składzie, bo United Vibrations się rozpadło. Ale to też takie przygody, które można spotkać w Londynie, jeżeli słucha się nowego jazzu. To jest bardzo poruszający utwór. Nazywa się Far, Far Away i dotyczy wycinania lasów. A my jesteśmy przeciwko wycinaniu czegokolwiek, a zwłaszcza lasów. Have arrived, men and machines, destroying our forest, spreading disease. So we ran to the elders, and this is what we said. Thieves in the forest. Gnostic trees, they know the shaman, his powers we need. So we ran to the trees of Gnosis, and this is what we said. Thieves in the forest. Follow these golden leaves. They blow east to the mountain high, above the clouds and into the sky. And there we found the shaman, and this is what we said. Thieves in the forest. I'll make you a potion, give you all the power you need. When you drink this potion, the spirits of the world will enter your body, will enter your mind. Giving you the power to protect the forest, giving you the power to heal the forest, giving you the power to reject those who are ready to forsake the forest. Come, it is ready. Let us drink. Za nami United Vibrations, a za chwilę usłyszymy album Aspirix Spirit Speaks, The Descendants of Mike and Phoebe. Jak tutaj dowiadujemy się z okładki, Mike and Phoebe byli niewolnikami z południowej Karoliny, więc jak najbardziej zaangażowany album Strata East. Utwór pod tytułem Coltrane, który powstał już kilka lat po śmierci Johna Coltrane'a i jest hołdem dla niego. Powstało kilka wersji. Jedną z najpiękniejszych nagrał z wokalem Dwight Tribal, ale to odbiera mi mowę, naprawdę. The Descendants of Mike and Phoebe, Coltrane. Thank you. Bardzo polecamy dokument Jazz in Poland, wyreżyserowany przez Joachima Ernsta Bernta. Dla telewizji niemieckiej. I w zasadzie nie tylko ten utwór, który teraz jest pod nami Zbigniewa Namysłowskiego, znajdziecie w tym filmie, ale również ten wcześniejszy Trzaskowskiego. One pojawiły się tam, showcase'ując umiejętności polskich jazzmenów w latach 60. Tak, jest to Biały Kruk z płyty Jazz Jamboree, volume 3 z 63 roku. Bardzo rzadka płyta, jest to utwór Zbigniewa Namysłowskiego, 5-4 Bars. Czarne złoto, Marek ma majątek w tej płycie. Właśnie zdałem sobie sprawę, że w dzisiejszej audycji poleciało dużo zespołów, które liczyły sobie około 5 do 7 osób, a ten to sextet. posiadający dwóch liderów, Ken Hudson i Rashan. 6x6. Magiczna tak. Liczba 6 nas nie opuszcza. Dokładnie. Na trąbce znajdziemy tutaj Olu Dare, czyli ojca Nasa, Nasira Jonesa, znanego rapera, więc młodsza część słuchaczy może wiedzieć, o kogo chodzi. Szczególnie właśnie na jego pierwszej płycie Illmatic z 1994 roku jest tam utwór Life's a Bitch. W każdym razie tutaj jest gruby lot. Nagrane to było wszystko w Nowym Jorku w roku 77. Zaledwie tylko fragment pewnie usłyszymy tego, ale płyta Synthesis to kawał dobrego grania. Nawet się nie obejrzeliśmy, a 3 godziny minęły w audycji Mariusza Owczarka mało obiektywnie. Przez ostatnie 3 godziny był z Państwem duet reprezentujący zespół EAPS. Marek Pędziwiat i Sebastian Juliusz.